شاخ گل، برنامه شماره 120. مسلماً تا به حال نام بابا طاهر را شنیده اید. بابا طاهر که به عریان مشهور است. بابا طاهر یکی از دانشمندان ایران است و علاوه بر دو بیتی های او کتابی به نام کلمات قصار به زبان عربی دارد. بعضی میگویند بابا طاهر دیوانه بوده، در صورتی که این گفته صحیح نیست، چنانکه خود او ضمن یک دو بیتی میگوید: بلا رمزی ز بالای تو باشه، جنون قسمی ز سودای تو باشه، به صورت آفرینم این گمانه که پنهان در تماشای تو باشه. تکه نوشم نی نیشم چرایی، تکه نوشم نی نیشم چرایی، تکه یارم نی نیشم چرایی، ته که مرهم نی ریشه دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. جانا دل پردرد من بین، بیا جانا دل پردرد من بین، سرشک سرخ و رنگ زرد من بین، غم مهجوری و درد صبوری بیا بر جان غم پرورد من بین. Thank you. در کن زاه پرسوز من، بیا تا شوی چون چراغ شبم، بیا نام تو شد روان بر لبم، بیا تا ببینی صفای مرا، بیا تا نشانی لهی به سبم، بیا تا نشانی لهی جان به تنم گر شد دلم، سودای تو دارم بیلم. نگه کن بر شب و روز من، حذر کن زاه بر سوز من، بیا تا شوی چون چراغ شبم، بیا نام تو شد روان بر لبم، بیا تا ببینی صفای مرا، بیا تا نشانی لحی بتوام، بیا تا نشانی لحی بتوام. جان زهنم گر شد بدن، سودای تو دارم بزن، جان زهنم گر شد بدن. غم عشق ته کی در هر سرایو، همایی کی بر بوم و برایو، ز عشقت سرفرازون کامیابن، که خور اول به کهسارون درایو. دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید برنامه شماره 120 شاخ گل بود که با شرکت خانم الهه تنظیم شده. پیانو از آقای انوشیروان روحانی، گوینده روشنک.